ان الذين يؤذون الله ورسوله, بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں, ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں, یعنی ایسے کام کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے ہیں, کیا سزا ہے ان کی؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, ان پہ اللہ نے لعنت کی ہے, وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا, اور اس نے ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے, ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کو ایزا دینے والے کون ہیں؟ جو اللہ کی ناپسندیدگی کے کام کریں, اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کریں, جیسے مشرکین اور یہود و نصارہ اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں, اللہ کا بیٹا بتاتے ہیں, شرک کرتے ہیں, تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچاتے ہیں. اسی طرح حدیث میں آتا ہے, ابن آدم مجھے ایزا دیتا ہے, وہ زمانے کو گالی دیتا ہے حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں, زمانے کے رات اور دن کی گردش میرے ہی حکم سے ہوتی. یہ جو ہم عام زبان میں کہتے ہیں نا, گردش دوراں سے یہ ہو گیا اور زمانے کے بدلنے سے یہ سب مصیبتیں آ گئی, تو زمانہ تو اللہ کے ہاتھ میں, زمانے کی وجہ سے یہ نہیں ہوتی تکلیفیں, یہ تو اصل میں ہمارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتی. اردو شاعری میں کس قدر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, فلک کج رفتار, یہ لفظ استعمال کرنا درست نہیں ہے, ایسے شعروں کو بھی نہیں پڑھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا دیتے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کے اوپر الزام تراشی کرتے ہیں, تان و تشنی سے دکھ پہنچاتے ہیں, اور پیچھے جن باتوں کا ذکر ہو چکا کہ آپ کی نافرمانی کرتے ہیں, سنت کو چھوڑ کر بدعات کی طرف راغب ہوتے ہیں, یا پھر آپ کو شاعر, کذاب اور کاہن اور مجنون کہنا, اسی طرح توہین رسالت میں جو چیزیں شامل ہیں ان کا ارتکاب کرنا. یہ لفظ سنا ہے کبھی, توہین رسالت؟ یعنی توہین رسالت بھی دراصل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا, آپ کی ازواج مطہرات کے بارے میں کوئی غلط بات کہنا, آپ کے صحابہ کے بارے میں کوئی غلط بات کہنا. ایک روایت میں آتا ہے کہ جس زمانے میں حضرت عائشہ پہ بہتان باندھا گیا, تو عبداللہ بن ابی منافق کے گھر میں کچھ لوگ جمع ہوئے اور اس بہتان کو پھیلانے کی باتیں کرتے تھے, یعنی اس کے گھر میں جمع ہوتے اور پھر اس بہتان کو پھیلانے کے منصوبے بناتے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس کی شکایت فرمائی کہ یہ شخص مجھے اذیت دیتا ہے, یعنی اس کی باتوں سے مجھے اذیت پہنچتی. تو ازواج مطہرات پر الزام تراشی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا ہے. پھر اسی طرح آپ کے دوستوں, آپ کے ساتھیوں, آپ کے صحابہ کو اذیت دینا یا ان کو برا بھلا کہنا, یہ بھی آپ کو اذیت دینے میں شامل ہوتا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے محبت کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑ کر آپ نے کیا فرمایا تھا, یا معاذ انی احبک فی اللہ. آپ اپنے صحابہ کرام سے محبت کرتے تھے اس بنیاد پر, جن سے آپ محبت کرتے تھے ان کو اگر کوئی برا بھلا کہے تو وہ آپ کو تکلیف پہنچانا ہے. مثلا اگر آپ کسی بھی انسان سے محبت کرتے ہیں اور کوئی دوسرا اٹھ کے اس کو برا بھلا کہے تو آپ کو کتنا اچھا لگے گا؟ آپ سن نہیں سکیں گے, آپ برداشت نہیں کر سکیں گے, یا پھر محبت کا دعویٰ جھوٹا ہوگا, کیونکہ دو چیزیں اکٹھی تو نہیں ہو سکتی, محبت اور نفرت ایک دل میں اکٹھی نہیں ہو سکتی. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مهينا, اور اس نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے رسوا کن عذاب. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا وإثما مبینا, اور وہ لوگ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں, ایمان والوں کو ستاتے ہیں, بغیر ما اکتسبوا, یعنی بغیر کسی قصور کے, بغیر کسی ایسی بات کے جو انہوں نے کی ہو, فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا, انہوں نے ایک بڑے بہتان اور صریح گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے. اب یہاں مومن مردوں اور عورتوں سے مراد کون ہے؟ سب سے پہلے تو صحابہ کرام ہی مراد ہیں کہ جو سچے دل سے ایمان لائے, تو ان کو اذیت دینا, اور پھر جو ان کی پیروی کریں، جیسے تابعین ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، اور پھر بعد کے ادوار میں بھی جو لوگ ان کے طریقے پر چلیں، صراط الذین انعمت علیہم، تو ان سب کو بدنام کرنا، ان کی توہین کرنا، تنقیص کرنا، ان کے عیب چننا، یہ بھی ناپسندیدہ بات ہے. اصل میں منافقین کے دلوں میں یہ بات بہت شاخ گزرتی تھی، یہ بہت بھاری تھی کہ مسلمانوں کو دوسرے تمام لوگوں کے مقابلے میں اخلاقی برتری حاصل ہے. مسلمانوں کی کوئی خوبی جو تھی وہ برداشت نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ صحابہ کرام کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی بات تلاش کیے رکھتے تھے مسلمان مردوں اور عورتوں کے خلاف، بے سروں پا الزامات لگاتے رہتے تھے تاکہ مسلمانوں کی ساکھ مجروح ہو. آج بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ دین پر نہیں ہوتے، اگر کوئی شخص دین کی طرف آ رہا ہے یا دین پہ چل رہا ہے یا کوشش کر رہا ہے اور اس سے انسان ہونے کے ناطے کوئی غلطی ہوتی ہے، تو ایسے لوگ بہت خوشی سے اور بہت مزے لے لے کر پھر ان لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں کہ جو دین کے رستے پہ چل رہے ہوتے ہیں اور ان کو اذیت پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض مسلمان عورتیں رات کو رفع حاجت کے لیے باہر نکلتی تو مناسب قسم کے لوگ ان سے بےہودہ قسم کی گفتگو اور چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں. تو شریف لڑکیوں کے اوپر آوازیں کسنا اور بےہودہ گفتگو کرنا یا ان کا مذاق اڑانا راستہ چلتے ہوئے، یہ سب بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جاتا کہ تم ایسا کیوں کرتے تو وہ کہتے ہیں ہم سمجھے کہ یہ لونڈیاں ہیں. اور پھر کچھ منافق ایسے بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پیچھے آپ کی بدگوئی کرتے، ازواج مطہرات پہ بےہودہ الزام لگاتے، اور یہ سب قسم کے لوگ جو تھے یہ ان سب حرکتوں کو انجوائے کرتے تھے. فرمایا کہ ایسے الزام تراش لوگ بڑے بہتان اور صریح گناہ کا وبال اپنے سر لیے ہوئے ہیں، اسم مبینہ کا ارتکاب کر رہے ہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة واعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ان آیات کو آج کے حالات سے کس طرح آپ ریلیٹ کریں گے کہ کیا یہ خرابیاں ہمارے اندر تو نہیں گئی؟ میں کل انٹرنیٹ پر چیک کر رہی تھی تو اگر آپ سے پروفیٹ محمد پلس وائبس کا ٹائپ کریں تو اس میں تقریباً 2200 آرٹیکلز تھے. صرف 3 آرٹیکلز میں نے پڑھے تھے، اس کے بعد میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ میں آگے پڑھ سکوں. اس قدر بےہودہ باتیں ہیں اس میں، اس قدر بےہودہ باتیں نعوذ باللہ. اور بخاری کی ریفرنس کے ساتھ، سورہ احزاب کی آیات کی ریفرنس کے ساتھ، اور پورے فل ریفرنسز کے ساتھ وہ سب باتیں لکھی ہیں. جیسے ان کو ریپیٹ نہیں کر سکتی کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کھلونوں سے کھیلتی تھیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمر میں ان کے نعوذ باللہ خواب آتے تھے، اور اگر آپ کو اس عمر میں ایک بچے کے خواب آئیں تو کیا آپ ریپیٹ نہیں کر سکتی ان باتوں کو. وہ اتنی ایکسیسیبل ہیں کہ عام بچہ، جیسے 11 ایئرس کا بچہ بھی ان کو آرام سے ایکسیس کر سکتا ہے. ہمارے بچے جب انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں اور ان کو جب یہ سب چیزیں معلوم ہوتی ہیں اور پورے ریفرنس کے ساتھ، اس میں بخاری کا پیج نمبر بھی لکھا ہوا ہے، قرآن پاک کی پوری آیت ود ٹرانسلیشن لکھی ہوئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آسانی ہوتی تو ان کے لیے حکم آ جاتے کہ ازواج مطہرات. آئی کانٹ ریپیٹ انہوں نے جو کچھ لکھا ہوا تھا. اور بچے وہ سب پڑھ رہے ہیں، انہیں یہ نہیں معلوم جو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن انہیں وہ معلوم ہے جو وہاں پڑھایا جا رہا ہے. آئی ڈونٹ نو بچوں کی ذہنیت اس وقت کس طرف جا رہی ہوگی. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ایک ایسی ہستی کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں جس پر اللہ تعالیٰ درود بھیج رہے ہیں، جس پر فرشتے درود بھیج رہے ہیں، جس کے لیے اہل ایمان کو درود بھیجنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اس دور میں تو منافقین یہ کام کر رہے تھے، آج بھی بہت سی قوتیں، اور افسوس یہ کہ خود سو کال مسلمانوں کے اندر سے ایسے لوگ موجود ہیں جس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں یا پھر ایسی باتوں سے کنونس ہو جاتے ہیں. ہم نے اس نعمت کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ہم نے کیا حق ادا کیا؟ ہم پڑھنا تو درکنار سبق یاد کرتے ہوئے بھی آسان جتاتے ہیں، کہ کیا مشکل میں ہم پڑے ہوئے ہیں، کتنی دیر گرمی میں بیٹھ کے پڑھیں اور سبق یاد کریں اور پھر امتحان دیں اور اسائنمنٹس کریں. یعنی اگر کوئی کرواتا ہے تو کرنے کو تیار نہیں، اپنے اون پر اپنی خوشی کے ساتھ اس جہاد میں شریک ہونے کے لیے آپ میں سے کتنے تیار ہیں، وہ تو بات ہی چھوڑ دیجئے. تو پھر مسلمانوں پہ پستی اور ذلت و بدحالی کیوں نہ آئے کہ جب دین کی جڑیں ہی ہلا دی جائیں اور مسلمان ہوش میں ہی نہ آئیں، وہ جاگے ہی نہ، وہ اپنی عیش و عشرت سے نکلے ہی نہ، وہ اپنے جان و مال کو اپنی صلاحیتوں کو اس کام میں لگائیں ہی نہ، پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے اور کیوں آئے اور کس کے لیے آئے؟ اس کا وعدہ تو یہ نا، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ مدد تمہاری کرے گا. اصل سازش تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کے مرکز عقیدت سے ہٹا دو. جب وہ سینٹرل پوائنٹ ختم ہو جائے گا جس کو تھامے ہوئے ہیں، تو خود ہی بکھر جائیں گے. جب وہ بکھر جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، تو پھر ان کو ترنے والا بنانا اور ان کو کنٹرول کرنا بہت آسان ہے. مسلمان پہ آپ صرف اس وقت تک نہیں قابو کر سکتے یا قبضہ کر سکتے جب تک وہ باہم جڑے ہوئے اور مضبوط ہیں. ہم تو خود ان کی سنتوں کے مذاق اڑا رہے ہیں، ہم کسی اور کو کیا کہیں گے؟ حقیقت ہے کہ آج اگر ہم اپنے ہی مسلمانوں کے اندر، اپنے ہی بہن بھائیوں کے اندر بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں، آپ کی سنتوں کا تذکرہ کریں، تو ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ یعنی سب سے زیادہ میں سمجھتی ہوں دین میں سے اگر کسی چیز کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو سنت کا اڑایا جاتا ہے. خواہ وہ داڑھی کی سنت ہو، خواہ وہ دائیں ہاتھ کی ہو، خواہ بیٹھ کے کھانے کی ہو، خواہ وہ مسواک کرنے کی ہو، یعنی معمولی سے معمولی چیز. ہاں، آپ کے مقابلے میں اگر کوئی سائنٹسٹ، اگر کوئی جدید علوم کا پڑا ہوا کوئی بات کرے گا تو اس کے آگے ہم فوراً سر جھکا دیں گے، خواہ وہ غلط ہی کیوں نہ کہہ رہا، خواہ وہ دوسرے دن اپنی تھیوری بدل لے. کبھی ہم نے سوچا کہ ہم اس حال کو کیوں پہنچے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیا سمجھ میں آتی ہے آپ کو؟ علم کی کمی ہے، خصوصاً سیرت کے علم کی تو بہت ہی کمی ہے. اور جب آپ کو کسی کے احسانات کا پتہ ہی نہیں تو مانیں گے کیا؟ ان کا حق کیسے ادا کریں گے؟ ایک اور طریقہ جو مسلمانوں نے بنا لیا ہے جس سے بہت نقصان میرے خیال میں ہو رہا ہے اسلام کو، تو اپولوجائز کرنے کا ہے. کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت عائشہ سے جو ہوئی، اس کے بارے میں محمد پرویز صاحب نے بہت لمبا چوڑا آرٹیکل لکھا ہے جس میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ 17 سال کی تھیں جب ان کی شادی ہوئی اور 9 سال کی نہیں تھی. اب اس کا لمبا چوڑا قصے طرح طرح کے لا کے کہ نہیں، اصل میں وہ تھی نہیں اتنی بڑی. اب اس کو پڑھ کے عجیب سا لگتا ہے کہ بھائی سارے لوگ ایک بات کہہ رہے ہیں یہاں سے، تو جس کا جو دل چاہے جیسا ایٹیٹیوڈ اپنا ہوتا ہے وہ اس کو پھر پکڑ کے بتانا شروع کر دیتا ہے. پھر یہ جیسے فاطمہ مرنیسی جیسی جو ہیں، یہ الجیرین اور یہ عورتیں جو ویمنز رائٹس کے بڑی باتیں کر رہی ہیں، وہ طرح طرح کے تعویلیں ہر چیز میں سے نکال نکال کے بتا رہی ہیں. تو اصل جو بات ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، مگر یہ بھی کہنے کو دل نہیں چاہ رہا کہ ہم نہیں مانتے. اب انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو حجاب کی آیت ہے، یہ اصل میں حضرت عمر کی سختی جو دل کی تھی اس سے رسول اللہ نعوذ باللہ مجبور ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بھائی اب ان کو ناخوش نہیں کر سکتے، جیسے کہ قرآن خدا نہ خواستہ ان کا اپنا جھڑا ہوا. یعنی اس بات کو کہہ کے ایک مسلمان عورت پورے اسلام سے کفر کر رہی ہے، لیکن وہ بنی ہوئی ہے اسلام کی چیمپئن، اور ان کی طرف سے وہ کتابیں لکھی ہوئی دوسرے مسلمان پڑھ کے بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ چلو آخرکار کسی نے تو عقل کی بات کی. تو جو یہ اسلام کے بارے میں جو جھیپ جو ہے، اس کو جیسا وہ ہے دین، اس کو نہیں ایکسیپٹ کرنے کو دل چاہ رہا ہے کہ ہم اتنے روب میں آئے ہوئے ہیں. دوسرے جو تہذیب ہے جن سے ہم بہت ہی مرعوب ہوئے ہوئے ہیں، تو ان سے ہم اپنا ملانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح انہوں نے ہم کو ایکسیپٹ کر لیا، پھر تو ہم خوشی خوشی مسلمان ہو سکتے ہیں، اور نہیں تو بڑا مشکل ہے. تو ہمیں اصل میں یہی دیکھنا ہے کہ واقعی کیا ہم اس بات کو جیسی یہ ہے کیا اس کی تصدیق کر رہے ہیں، یا ہمیں ایک اور دین چاہیے. میں پھر وہیں پر آؤں گی کہ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے. کیونکہ جب تک ہم کچھ کریں گے نہیں، صورتحال نہیں بدلے گی. اور میں سمجھتی ہوں کہ سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ اپنے آپ کو قربانی کا عادی بنائیں، کیونکہ جب تک ہم دین کو قربانی کی سطح پہ نہیں لیں گے صورتحال نہیں بدلے گی. ایک تو ہے نا روٹین کی لائف میں، اگر تو ہر طرف اسلام اسٹیبلشڈ ہوتا پھر تو کوئی بات نہیں تھی، آپ بھی مزے کرتے، اپنے بس فرض پورے کرتے، اپنی اپنی گھریلو زندگی میں خوشگوار کام کرتے. لیکن اس وقت دین کے اوپر اتنا زیادہ حملہ ہو چکا ہے. ایک تو تھا نا پہلے صرف میدان جنگ میں حملے ہوتے تھے, وہ جب ہوتے ہیں تو پھر بھی ہم تھوڑے تڑپ اٹھتے ہیں, تھوڑے پریشان ہوتے ہیں, لیکن اس سے بڑا حملہ اس وقت ہمارے اوپر جسے آپ کہہ سکتے ہیں انٹلیکچوئل انویژن کا ہے. ویسٹ نے دماغ استعمال کیا ہے, علم حاصل کیا ہے, ان کا 99.9 لٹریسی ریٹ ہے, دن رات کام کرتے ہیں, جنون کی حد تک کام کرتے ہیں, مرد بھی عورتیں بھی, کوئی طریقہ کوئی لمحہ فروغ گذاشت نہیں کرتے. لیکن اس کے برعکس ہم اپنی کوششیں دیکھیں, اپنی محنت دیکھیں, اپنے کام دیکھیں, ہماری اپنے دین سے کمٹمنٹ کتنی ہے, ہم میں سے کتنے لوگ واقعی پڑھنا پڑھانا چاہتے ہوں ایک ساؤنڈ لیول پر اور آگے بڑھنا چاہتے ہوں اور مزید محنت کرنا چاہتے ہوں, مزید کام کرنا چاہتے ہوں. مجھے یاد ہے کہ ماسٹرز کی حد تک تو جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو میں ایک جیسے ان سب لڑکیاں پڑھتی ہیں تو وہ اتنا مشکل نہیں تھا. جو ہی میں نے پی ایچ ڈی کا نام لیا تو سب کو حیرت ہوئی کہ میرا تعلق جو ہے وہ سرگودا جیسے بیکورڈ ایریا سے ہے اور وہاں پر آج بھی آپ جائیں تو لڑکیوں میں اتنی ایجوکیشن نہیں ہے. شاید میں اپنے کالج کی واحد لڑکی تھی کہ جس نے پی ایچ ڈی کی تھی ہزاروں میں سے. تو سب کے لیے اتنے اچمبے کی بات تھی, ضرورت کیا ہے پڑھنے کی, مجبوری کیا ہے, مصیبت کیا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی. بس ٹھیک ہے, شادی ہو گئی ہے, جاب ہے, بچے ہیں, گھر ہے, کافی ہے. اور واقعی کوئی پوچھتا مجھے کہ تمہیں کیا مصیبت پڑی تھی سب کچھ چھوڑنے کی اور قربان کرنے کی. لیکن بات یہ کہ جب ہم اسلام سے محبت کے دعوے کرتے ہیں اور ہم اسلام کی خدمت کے دعوے کرتے ہیں تو پھر جب تک قربانی نہیں کریں گے, جب تک کمٹمنٹ نہیں شو کریں گے, اس وقت تک کیا ہو سکتا ہے؟ کس کا دل نہیں چاہتا کہ ایک روٹین کی لائف گزارے, صرف وہ کام کرے جس پہ ہمارا نفس خوش ہوتا ہے یا ہمارا دل خوش ہوتا ہے؟ تو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو واقعی اس انٹلیکچوئل انویژن کے جواب کے لیے اپنے اندر علمی پختگی پیدا کریں؟ اس قدر افسوس ہوتا ہے کہ آپ میں سے اچھے بھلے لوگ دو لائنیں بھی مجھے لکھ کر بھیجتے ہیں تو اس میں 10 سپیلنگ مسٹیکس ہوتی ہیں. اردو لکھے کہ انگریزی, بعض لفظ تو پڑھے بھی نہیں جاتے. اس وقت میرا دل خون کے آنسو روتا ہے, خون کے آنسو, کہ جس قوم کا علمی معیار اتنا گر جائے کہ اپنی زبان نہ لکھنی آئے یا جس زبان میں پڑھتے ہیں وہ نہ لکھنی آئے, دو جملے سیدھے نہ لکھ سکیں, وہاں حال کیا ہوگا؟ ان 2000 آرٹیکلز کے مقابلے میں ہمارے ان لاکھوں مسلمانوں کے اندر کتنے ہیں جو لکھنے والے بھی ہوں گے؟ اول تو یہ کہ ہیں کم, لیکن جو ہیں بھی تو وہ اس خطرے کو محسوس کرتے ہوئے کہ ہم اس وقت انڈر وار ہیں, علمی اور ذہنی اور دینی اور اخلاقی جنگ کا شکار ہیں, ہمارے گھر محفوظ نہیں ہیں, ہماری نسلیں محفوظ نہیں ہیں, ان کے ایمان خطرے میں ہیں. کون ہے جو میدان میں اترے اور اس خطرے سے لوگوں کو آگاہ کرے اور پھر اس کے علاج کے لیے عملی طور پر میدان میں اترے, محض باتیں کر کے نہ رہ جائے؟ کیونکہ ہم ہر چیز میں شارٹ کٹس چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ بس اچانک مسلمانوں کی حال بدل جائیں, کوئی چند جذباتی باتیں کرنے سے اور کچھ وظیفے کرنے سے یا محض دعائیں کرنے سے. وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اگر تم یہ کام نہیں کرو گے, پہلا کرنے کا کام نہیں کرو گے, تو دعائیں بھی نہیں قبول ہوں گی, دوسرا کام بھی نہیں ہوگا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں جس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی, الحمدللہ ہمارے والد اللہ کا شکر ہے کہ بہت محنتی تھے, لیکن گھر میں ہمیں کبھی اللہ کے فضل سے کوئی تنگی نہیں تھی ہم نے دیکھی. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کہاں سے آتا کہاں جاتا, یونیورسٹی تک پڑھا کچھ پتہ نہیں, کوئی بھوک پیاس یا جسے کہتے ہیں کہ کسی چیز کی نا یا تنگی, وہ اندازہ ہی نہیں تھا وقت کی دھوپ چھاؤں کا. لیکن جب پڑھنے کے لیے جانا تھا تو ہم دونوں میں سے ایک کا اسکالرشپ تھا, دوسرے کا نہیں تھا. ایک کی فیس تھی, دوسرے کی فیس نہیں تھی. اب ظاہر ہے کہ مجھے اکیلے تو نہیں جانا تھا, اب دوسرے شخص کی فیس کے لیے ہمیں پیسے چاہیے تھے. اب یہ ہے کہ آپ ماں باپ سے بھی نہیں مانگ سکتے شادی کے بعد, آپ پھر کریں تو کریں کیا؟ خیر جو کچھ ہمارے پاس لینڈ وغیرہ تھی اس کو ہم نے بیچا, جو بھی ہمارا زیور وغیرہ جو چیزیں بھی تھیں, جب ہم گئے تو ہمارے پاس ٹوٹل جو پونجی تھی وہ ساری کی ساری فیس میں چلی گئی, اور اس پر کچھ قرضہ بھی ہم نے لیا. اور پھر یہ کہ ایک سال کی فیس نہیں تھی, چار سال کی فیس تھی, اور ایک سال میں اس وقت 85 میں 3,310 پاؤنڈز تھی پہلے سال کی فیس، جو اس وقت کے میرا خیال ہے کہ 1,00,000 روپے سے زیادہ بنتی تھی، اب تو 1,00,000 کی ویلیو نہیں، لیکن 85 میں آج سے تقریباً 22-23 سال پہلے اس کی ویلیو کچھ تھی. بہرحال اب یہ کہ میں اس گھر سے تھی کہ جہاں کبھی کسی چیز کی تنگی نہیں دیکھی تھی، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے جیب میں نہیں ہوتے تھے کہ ہم کھانے کے لیے خرید سکیں، اور اتفاق یہ کہ میں جب یہاں سے گئی مجھے نہیں معلوم تھا، وہاں پہنچی تو مجھے پتا چلا کہ میں پریگننٹ بھی ہوں. اب یہ کہ وہ میں کچھ کھا بھی نہیں سکتی تھی، پڑھائی ایسی کہ پاکستان کی پڑھائی کا طریقہ کار بالکل مختلف، اور وہاں جا کے دنیا ہی مختلف، ہر کام خود کرو، ہر کتاب خود ڈھونڈو، ہر ریفرنس کو خود تلاش کرو، لائبریریوں میں مارے مارے پھرو. نیا ملک، ویدر اتنا ڈفرینٹ کہ یہاں ویسی سردی کبھی دیکھی نہیں تھی، نہ کھانے کو، ویدر کی سختی اتنی، صحیح تھامنے کے کپڑے نہیں، کھانے کے لیے پیسے نہیں، پکانے کے لیے چیز نہیں، حتیٰ کہ میرے پاس برتن تک نہیں تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں ایک سلور کے پاٹ کے اوپر پلیٹ ایک رکھتی تھی، جس پلیٹ میں ہم کھاتے تھے اسی سے میں ڈھکتی تھی پکانے کے لیے. تو ایک دن اتفاق یہ ہوا کہ مجھے خیال نہ رہا، کیونکہ پکانے کی ویسے بھی پہلے بہت عادی نہیں تھی، کبھی گھر میں ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی تھی، تو وہ میں نے بھول کے اٹھا لی. اتنا گرم پتھر سا تھا وہ کہ میرے 6 مہینے میری یہ انگلیاں جو تھیں ان میں زخم رہے، لکھنا دوبر ہو گیا میرا، یعنی ایک سے دوسری تیسری، اور یہ پھیلتے چلے گئے. اور ان دنوں پھر صرف ریڈنگ کر پاتی تھی زیادہ سے زیادہ، کہ پراپر لکھ بھی نہیں پاتی تھی، اور مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ میں یہ کر رہی ہوں تو کیوں کر رہی ہوں. صرف ایک ہی دھن تھی، ایک، کہ مجھے جاننا ہے یہ سب لوگ کیسے کام کرتے ہیں، یہ ہمارے دین کے اوپر سب کچھ کیوں ہو رہا، ہمارے نئی نسلیں دین سے دور کیوں ہو رہی ہیں. جس ویسٹ کی ہم ہر وقت بات کرتے ہیں، اس ویسٹ کو مجھے قریب سے دیکھنا ہے. اور پھر ہوتا یہ تھا کہ میری بازو پر بہت طبیعت خراب ہوتی تھی، نہ پراپر فوڈ، نہ ڈائٹ، نہ کپڑے، نہ کچھ. جب ہم اس طرح نکلتے اور پھر ساری زندگی ایسی چیز دیکھی نہیں، تو وہ اپنے اوپر اور بھی زیادہ ترس آتا ہے. جس نے کبھی نہ دیکھا اس کو تکلیفیں اتنی مشکل نہیں لگتی، لیکن جس نے زندگی میں یہ روپ دیکھا ہی نہ ہو کبھی، اور ماں باپ کو بھی لکھیں تو کیوں لکھیں، ان کو کیوں پریشان کریں، اور جان پہچان بھی کوئی نہیں، کسی کو نہیں جانتے وہاں لوکلی، اسٹوڈینٹس کو ویسے بھی کوئی پہچاننا نہیں چاہتا کیونکہ ان کا تو کوئی اسٹیٹس نہیں ہے. تو ایک دن کے بعد ایک دن ایسا آتا تھا، ایک دن کے بعد ایک دن ایسا آتا تھا کہ ہر طرف سے یوں لگتا تھا جیسے صرف مصیبتوں نے راہ دیکھ لی ہے. لیکن ایک بات کا مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اس قربانی کو ضائع نہیں کرے گا، میں جس کے لیے نکلی ہوں وہ تنہا نہیں چھوڑے گا مجھے. اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو کچھ پھر سیکھا، جو کچھ پھر جانا، پھر اسے واپس آ کے استعمال بھی کیا، پھر وہ ٹرینڈ سیٹ کرنے کی کوشش کی، آؤ لوگوں محنت کریں، آئیں خواتین پڑھیں، عورتیں گھر چھوڑیں، یعنی گھروں میں جو فالتو وقت گوسپس میں گزر رہا ہے اس کو چھوڑیں، اور آئیں اللہ کی کتاب اٹھائیں، اس روشنی کو عام کریں. جب تک روشنی عام نہیں ہوگی اندھیرے نہیں چھٹیں گے. لیکن ہم میں سے کوئی قربانی نہیں کرنا چاہتا، کوئی اپنا مال خرچ نہیں کرنا چاہتا، کوئی بھوک نہیں کاٹنا چاہتا، کوئی معمولی لباس میں نہیں رہنا چاہتا. میرا یہ جو حجاب ہوتا تھا اوپر اور نیچے میں دھو دھو دھو دھو کے میں نے اتنا گھس گیا تھا کہ میرے پاس دوسرا نہیں تھا، دوسرا نہیں تھا. اور وہاں بھی موسم بھی ایسا ہوتا تھا سوکھتا نہیں تھا، ہفتے بعد مجھے دھونے کا اسے موقع ملتا تھا، اور پھر اسے سکھا کے اسے استری کر کے دوبارہ پہننا ہوتا تھا. وہ میں نے آج بھی کہیں سنبھالا ہوا ہے کہ میں کبھی ان بچوں کو دکھاتی ہوں اور میں دکھا سکوں کہ میں نے اس حال میں پڑا ہے، ایک کپڑے کے ساتھ اس کا رنگ خراب ہو چکا تھا، اور میں ان کے بیچ میں گزرتی تھی اس خراب رنگ کے گاؤن اور سکارف کو پہن کے، اور مجھے نہیں شرم آتی تھی، اس لیے کہ میرے زندگی کا ایک مقصد ہے. میرے کپڑوں کے رنگ سے کوئی متاثر نہیں ہوگا اگر میرے پاس علم نہیں ہے اور قابلیت نہیں ہے. آج ہمارے شوق کیا ہے، آج ہمارے طریقے کیا ہیں، ہمیں ذرا سی کوئی کمی لگ جائے تو ہم احساس کمتری میں مر مر کے جاتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، جو کھانے کو نہیں ہے یا پہننے کو نہیں ہے تو ہم پڑھیں کیسے. حالانکہ جو چیزیں قربانی سے حاصل ہوتی ہیں وہ ایسے حاصل نہیں ہوتی. جب تک ہم واقعی قربانی کی سطح پہ نہیں جئیں گے، کام نہیں کریں گے، حالات نہیں بدلیں گے. اور جنت کی قیمت وہ مزے سے بیٹھ کے صرف باتیں اور تبصرے کر دینا کہ فلاں ایسا اور وہ فلاں ویسا ہے، اس سے تھوڑی حالات بدلیں گے. آج ہماری ساری صلاحیتیں اپنوں کی کاٹ میں گزر رہی ہیں. آج کوئی بھی اٹھتا ہے تو کہہ دیتا ہے یہ یہودیوں کی شاگرد ہیں، یہودی سازش ہے، یہودی پیسے دے رہے ہیں، اور معلوم نہیں کیا کیا باتیں. یہ سب کچھ کہنا بہت آسان ہے، لیکن ان سب باتوں کا جواب کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جواب دینے کی بجائے بھی صرف کام کرو تاکہ زندگی ضائع نہ ہو جائے. کیونکہ ایک شخص نے مشکل سے ایک سرمایہ اکٹھا کیا ہوتا نا, اس کو اپنی قدر و قیمت کا پتہ ہوتا ہے کہ میں محض لوگوں کی باتوں میں آ کے پرووک ہو کے اپنے آپ کو ضائع نہیں کر سکتی. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.